مدنی برقعے کی اجازت نہ دیتے ہوں اور چمکیلے موتیوں والے خوبصورت برقعے کے لیے مجبور کرتے ہوں تو کیا کریں؟ اگر واقعی گھر والے مجبور کرتے ہیں, خود اپنا نفس مائل نہیں ہے, تو اگر فینسی اور زرق برق برقع اتنا کشادہ ہو کہ پہننے پر جسم کی حیعت اور ابھار وغیرہ نظر نہیں آتے تو جائز ہے. خوبصورت برقعے کی طرف چونکہ مردوں کی نگاہیں اٹھنے اور پھٹنے کا دروازہ کھلنے کا خطرہ رہتا ہے, اس لیے ایسے برقعے سے بچنا بہتر ہے, مگر پہننے والی گناہگار نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.